Eğer yolculukta Uludağ'da yazacak kimse bulamazsanız, alınan rehinler yeter. Eğer birbirinize güvenirseniz, kendisine güvenilen kimse emaneti ödesin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği gizlemeyin. Onu gizleyenin kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı bilir.